بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هل يلزم المحافظة على صلاة التراويح في جميع الشهر؟ هذا السؤال سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. شيخ محمد الله رحمه الوليز وقام الكواتان، هل يلزم المحافظة على صلاة التراويح؟ يعني لازم أنتو كو في فاز صلاة التراويح وما بلا قوات أتسقموها في جميع رمضان جد لازم إلو أنتو يو لازم إلو. فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلزمه. أنتو ألزم فيه أن يحافظ عليها، كما يأي أيضا صلاة التراويح بلا قوات تسكنون، لأنها سنة زمنه السنة. فإن فعلها فقد أثيب أفصال مزمزمة هذا ثواب لا شك فيه، أنا بذنب ثواب. وإن تركها فلم يعاقب ناكواتا حتوى ذبيوة أكواتا حتوى ذبيوة، ولكن يفوته خير كثير كما قلنا. لكن امتهوه أنا فيتوى نخيرني بسانة نليومانا تكاواتو تنا وهميزة تصالي صالي فاريخ وسباب النمياتي كنا خيرني ambazo mtu anazipata, lakini ukizembea kuna afadhali ulale, unapitwa ni hizo kheri, ni ndugu zako wanazichukua wakati wewe umelala. Tayeb, masala ya pili ambayo nataka niyagusie ni albukau fi salati tarawih, kulia kulia katika sala ya tarawih. Sheikh Muhammad bin Salih aliuliza katika swali nambari 173: baadhi ya aima yabki bukaan shadida, baadhi ya imamu tafuta sala ya tarawih hasa wakati wa dua, imamu analia kulia kukubwa mpaka aleta kile kitokweo vipi وهناك من يؤاخذ على ذلك ويرى انه تكلف يقولوا ان باو وانا بشكلي عبايا نكوسما ببايا وبجراجي ambao wanajilazimisha mambo temu nyingine kile kilio kikombali lakini atileta kusudi basi ajigagamiza mpaka alie hii ni takalifu. فما حكم هذا العمل؟ كتمه هيكي يوكم ويأكل نيني. وما حكم أيضا من يؤخذ الإمام على هذا العمل؟ لكن في حكم يوي أنباي على مشكولية ببايا إمامك وكتمتك هيكي وإمامك. شيخ محمد يا حبيب، أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف كتو أنباتك نقود يبيل يقود لازميشا mwenyewe tu umesoma aya zikakuingia vizuri katika moyo, ukatadabbar, ukatafakkar, ukaanza kubujikwa ni machozi mathalan, au kubadilika sauti mara ukajikuta unalia. Wayakunu bukaan birifq, kulia kwa pole na ulaini fulani, msikiti mzima kama kuna nini ها؟ لابس حاق كبير سيوك في جمايوي ها سكيت نزيما عم سكيت يا وهندي لكن امام سكيت نزيما زوغو ها كليه وكوايده فتدبر يا قران شيخ اسمع لا باس به همنا وبايا كتكي وهو من الامور التي تدل على لين قلب صاحبها ni katika mambo yanayoonyesha kwamba ulaini wa moyo wa huyu anaelia wa kamali khushu'ihi wa hudhuri qalbi pia ni ukamilifu wa khushu'u yake katika sala na pia ni ina maana moyo wake umehudhuria kwenye ile ibada anafikiria aya ambazo anazisoma wa amma almutakallif ama yule ambaye yajilazimisha yamuingilizia sudesi mathalan basi pale sudesi alipolia na yeye analia alipofanya mafua na yeye anajifanya kama ana mafua mafua hapo pia akikohoa na yeye akohoa hiyo inaitwa takalluf na katika masuala hayo ndio maana maimamu شيوخ وكسما حين هذه يقوم مقلد انت ما دام wewe unaleta takalluf katika kumqalid kwake shezu kuna wengine mpaka alipofanya mafua na yabana abanapua bana sauti alipokohoa na yakohoa alipolia na yajilizia vile vile kulia vipi hiyo ndio ambayo kwamba ni jambo ambalo kwamba litaikana asema fa akhsha an yakuna hadha albuka min arriya mimi naogopea kulia kwa mtu huyu wa pili huyu ukawa kuna ria ndani yake kuna kujionyesha huyu itakuwa anajionyesha ha alladhi yu'aqab alayhi fa'iluhu yawm alqiyamah ria ambalo ataadhibiwa mwenye kufanya hivyo siku ya kiyama wala yuthabu alayhi na wala huyu apate thawabu huyu wa kujiliza kusudi takallufu ya kujiliza hiyo ndio nakatazwa aiwa kama anna ba'd an-nas kama vile ambavyo baadhi ya watu tajidu fi qunuti al-witri utamkuta katika kunuti ya witri yaati bi ad'iyatin tawila anakuja na dua ndefu kulikweli bi asalibin ghariba kwa uslubu mgeni takallufu shekhi watu waisikia amina mpaka wamechoka mpaka wasinzia shekhi amalizi dua yenda tu e bwana vipi aleta vitu lam tarda ani nabi hata vijakuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam wayakunu fiha mashaka ala almusallina wa baadhi basi unakuta wanasana watia uzito wale wenye kuswali msikitini pale au baadhi yao inawapasa maimamu wanaotusalisha wachunge hali za watu we kuna kijana mmoja nasikia Arusha aliwasalisha watu juzuu tano tarawehe ya siku moja. Sasa shekhe, si mtihani huo? Juzuu tano huyo alituzungumzia asema mpaka kabidi aekewe kikao asubuhi ya pili ambapo bwana ukirudia tutakufukuza ndio akapunguza. Sasa masala ni ibada, sio takallufu ya namna hiyo mpaka ndipo unakera watu. Na hata hapa nadhani tunaanza kunut jana, sio mtu atakana ulete kunut ile ambayo mtume alimfundisha Hasan bin Ali radhiallahu anhu. Kama utaongeza basi uongeze adhiya ambazo ni thabit zimethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasalla siongeze vitu havipo لا ongeza vitu ambavyo na dalili za kitabu na sunna bila takalluf katika kuomba hiyo dua. Omba kunuti shekhe jisaji moja na nusu mpaka mawili mtu. Watu wamesimama tu amin. Amin. Mara aliye, mara fanyeje, mara ha? Hapana. Ikiwa namna hiyo takalluf ya namna hiyo itakikana. وقد كان الرسول نالكوا متوم صلى الله عليه وسلم يختار من الدعاء اجمع الكوا تشغوا دعاء الى ما كwamba ni fupi lakini imekusanya vitu muhimu ndani yake. Mfano, mara nyingi ilikuwa anatumia dua ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. إيه الله توبة كاتك الدنيا وما وما وات كاتك الدنيا توبة دوا فوت لكن نفسنا بتزيد. وفي الآخرة حسنة نا آخر نا توبية توبة وما حاجة حاجة تتفلن لها ما دام اللي وما توبة وقنا عذاب النار na tukinge na adhabu ya moto. Ndiyo kubwa hilo. Eh? Ukikingwa na adhabu ya moto, maana yake unaenda wapi? Peponi. Dua fupi lakini imetosheleza pande zote. Hakuna nzuri katika dunia isipokuwa umeliomba. Hakuna nzuri katika akhera isipokuwa umeliomba. Na Allah amekukinga na adhabu ya moto. Ukiomba zuri katika dunia maana yake Allah wataka akukinge na nini? Na baya. Ukiomba zuri akhera maana yake unataka Allah akukinge na baya la akhera. Akukinge na adhabu ya moto maana yake akuingize peponi. Na huo ndio ukomo wa mwanadamu. Ni maisha ya dunia na maisha ya akhera, kisha baada ya hapo peponi au mtu. Nikisema akhera na maana ya barzakh. Kwa hapo. طيب اذا يختار من الدعاء اجمعه ويدع ما سوى ذلك الاخوه ناسا مambo mengine ambayo hayana takalluf yana takalluf ndani yake ana sana walladhi ansahu bihi ikhwanana yani ambayo ninawanasihi ndugu zangu waislamu al-a'imma maimamu alla yutilu hadha al-qunut wasirefishe sana kunuti. Mtu aomba dua ya kunuti shekhe, waweza ukenda zingibari utaruti ha? Kunuti tu hiyo mpaka ndipo yule maamuma huko nyuma amechoka. Imamu utakikani uwachoshe maamuma wako namna hiyo? Abada. Chikana uwe na huruma, kuna wazee, kuna wagonjwa ha? Wa maelezo. قال وانصح اخوانا نوانسيني ndugu zetu قال امام امام الا يطيلوا هذا القنوت وسرفوشه هي قنوتي على هذا الطول فورف هو الذي يشق على الناس ambao kulikuwa ni uzito kwa watu وياتون فيه بادعيه غريبه مسجوعه كيشا wanakuja na dua nyingine mpya mpya ngeni zimewekwa sadaa wal kafil wa maladhani kazoto zimeishiria kama ni dali ni dali tu kama ni te ni te. Basi mtu amefanya takalufu akatunga vitu huko mpaka akamhifadhi. Haya yote ni mambo ambayo kwa maana yake ana takalufu katika, kwa sababu khairul kalam ma qalla wa dalla, bora ya maneno ni yale machache lakini yakatosheleza yakaeleweka vizuri. Sio wingi wa maneno lakini watu wakawa wameondoka pale hawajafahamu. Hiyo itakikana. Ongea maneno hata kama ni kidogo lakini yawe yamefahamika. Wa kaunu al-insan yati bi shay'in 'ala al-wajhi al-mashrur alladhi la yamil an-nas afdal. Na kuwa mtu kama atakuja na kitu ambacho kwamba ni cha kisheria watu hawachoki nacho, hiyo ndio bora min kaunihi yati bihi ala wajhi yamil bihi an-nas, kuliko mtu alete kitu ambacho kinawachosha watu. Na mfano wa hili ni wale ambao wanakalisha watu kinyume chake, wanakalisha watu kwa haraka. Shehe haraka, yani haraka unaweza wewe umeshika magoti na mtayari kasharu kuu mpaka kasharu nyoka. Hayo nayo ni makosa ambayo maimamu wanayafanya. Ibn Uthaymeen anasema fakathiru min al-a'imma yusra fi tarawih isra'an 'azima. Imamu wengi wanaharakisha, wanaenda haraka haraka kwenye tarawih. Tena haraka kubwa bihaithu la yatamakkanu an-nas min at-tama'anina wara. Kwa kwamba watu kule nyuma wanakosa utulivu, wayashuku ala kibari sinni wa dhaafa. Mwishowe anawapa uzito watu walio na umri wa utu uzima na madhaifu, walmaradha na wagonjwa na mfano wao. Wa hadha khilafu al-amana, hii ni tofauti na nini? Ni kinyume na amana allati umilu iyaha, ambayo amana hiyo amebebesha huyu imamu hawezi kuwasalisha watu. Fa inna al-imam al-mu'taman, imamu anayefuatwa ni watu, yajibu alayhi an yaf'ala ma huwa al-afdal lil-ma'mumin, ni wajibu yeye kufanya vile vitu ambavyo ni bora kwa maimamu maamumu ambao anawaongoza. Huwa law kana yusalli wahdahu la kana hurra, ingekuwa anaswali peke yake huwa yuko huru. Mtume alikuwa akiswali peke yake mpaka miguu yake ya vimba. Siku moja alifungua suratul Baqara akasoma mpaka akaimaliza, baada ya ajaruku akaanza nisa akasoma mpaka akamaliza ajaruku, akaanza ali imran akasoma mpaka akaimaliza ndio akaruku. Kuna siku moja alisoma saba atiwali, zile sura saba ndefu ambazo kijijumlisha pamoja ni takriban juzuu 10 na zaidi. Sasa sali hivi peke yako wewe unasali za watu shekhe juzu tatu, hiyo itakikani? Haitakikani kabisa. Lazima maimamu tuwaambie, tusipokuambie ninyi mtatuchosha miguu hapa. Kwa hiyo mtu atusali peke yake na kuwa huru, inshaa asraa ala wajhi la yakhillu bitumanina, akitaka ataenda haraka haraka kwa sura ambayo haipotezi utulivu katika swala. Wa insha'a abta'a, akitaka ataenda polepole. Lakini idha kana imaman, lakini mtu akiwa ni imamu, yajibu alayhi an yattabi'a ma huwa al-afdal lil-ma'mum, inampasa yeye afuate njia ambayo ni bora zaidi kwa maamuma wake. Wa kad nassa ahlu al-ilmi ala annahu yukrah للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن. بعض الوقت وعلم ونسمى كما هايجوز كإمامه كوين حركة حركة حركة أمبايو إن ونيم بعض المأموم كوفاني بيت وبيقوماني بسنة. فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب. هسا هويو كامبيو اتفاني هيك اسجي اكاني ماتو سنة جي يولي امباي اين امبيو مفاكا مامو يا واجب انتو كنيوما انا يا خوصا هويو ديو زيجي من الطمأنينة والمتابعة مامو يا واجب ان هيلي اتوليبو كتك سالة نقول لكم فواق. Kwa hiyo haya masala ni masala muhimu maimamu watakana wayafahamu. Jambo la mwisho, hamlu al-mushaf athnaa qira'ati al-imam, kubeba msahafu, maamuma yeye ndo abeba msahafu wakati imamu yasoma naye yuko yafuatiliza. Watu wengi hufanya hivyo. Sheikh Muhammad asema الذي نرى هنا يونا سيس ان المأموم لا يحمل المصحف hatakiwi kubeba nini msafara illa lidharurati ila dhalika, isipokuwa kuwe kuna dharura katika hilo. Mithlu, mfano, an yakula al-imam, imamu aseme li ahadi min an-nas, kwa mmoja katika watu, ana la adbat al-qur'ana jidida, mimi Qur'an sijaihifadhi vizuri, na pia nitakanyaga kanyaga mahala alafu nikose wa kumrudisha, maana nyote niamjihifadhi. Idhan fa uridu minka, sasa nakutaka wewe, antakuna khalfi tutabi'u, uwe nyuma yangu, uwe nani unanifuatiliza. Fi al-mushaf katika mushaf, fa idha akhtatu tawadda, nikikosea warudisha. Kwa hiyo imamu yeye ndiye anamwambia huyo mtu, ama fi ma'ada dhalika, ama kinyume na hivyo, fa innahu amrun la yanbaghi, hilo ni jambo halitakikani wala halijui. لما فيها من من انشغال الدين والعمل الذي لا داعي له. وسبب ان هيك كنا كنشغلش عقلي نجامع ملوفان بيكون هين على الرجال. وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى. لكن فيها كنا سنة ما هي تكفيتا. سنة يكويك مكونا وكلية جوية مكونا وكشوتو فوق الصدر جوية الكفوة. فالأولى ألا يفعله الإنسان. Bora mtu asifanye kitendo hicho, illa lilhajati kama asatu ilayhi, sipokuwa kwa haja kama nilivyoashiria. Imamu kaomba, jamaa mimi sijaifadhi vizuri. Kwa hiyo maadamu sijaifadhi vizuri, na kuomba wewe shika msala, nikikosea nirudishe. Hapo jaji tunasemina sana, ama kidima na hivyo fala, tofauti na hivyo ni kwamba ili wora ni mtu kuwasa kushika al-mushaf. Wa nas'alullaha an yanfa'ana bima sami'na. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakum.